Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Dominuje takie przekonanie co do miłości, że jest ona uczuciem. Najczęściej ktoś zapytany, powiedz mi szybko, jak myślisz, co to jest miłość? No, miłość to piękne uczucie. Ale chyba to nie jest dobra odpowiedź, przynajmniej nie jest zbyt dokładna. Bo jak wiemy, uczucia są zmienne. Dzisiaj piękne słońce świeci rano. Wstaję i myślę sobie, piękny dzień, ale pomyślę, że czeka mnie trudne zadanie, jedno, drugie. I już ten piękny dzień przestaje być taki. Uczucia są zmienne. Gdyby miłość była uczuciem, znaczyłoby, że mogłaby się zmieniać. Miłości towarzyszą uczucia. Nie będziemy już o nich tutaj mówić, jakie. Każdy z nas, pewnie kto kocha, wie, jakie uczucia towarzyszą miłości. Miłość nie jest uczuciem. Więc czym jest miłość? Mówi dzisiaj Chrystus o tej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazanie, będziecie trwać w miłości mojej. Miłość jest postawą. Miłość jest czynem. Jest jakimś działaniem, działaniem na rzecz drugiego człowieka. Kochać Boga, to znaczy zachowywać Jego przykazania. Miłość do Boga to postawa. Bo kiedy się na przykład modlisz, choć nie masz zbytniej do tego ochoty, jest to postawa miłości do Boga. Jeśli okażesz komuś życzliwość, chociaż zwyczajnie go nie lubisz, jest to postawa miłości. Dobrze zrozumiał to święty Jan, który napisał: bracia, nie kochajmy językiem, słowem, ale czynem i prawdą. Miłość trwa, czy miłość jest wieczna. Zatem, drogie siostry, kochajcie Boga czynem.